Lido, lido, prom, lido, lido, lido, prom, bet pēc katra kritiena tik vajag iztaisnoties. Lido, lido, prom, lido, lido, lido, prom, bet pēc katra kritiena tik vajag iztaisnoties. Lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido. Kad katru dienu viss paliek pārāk vienāds, es skatos pulkstenī un zinu, laiks ir pienācis. Laiks jaunām botām, laiks jaunai ķolei, laiks atkal tērēt un tu piķi podā nolēst. Ar vēsu prātu lidinu peso projām, bet tas zin tik vienu ceļu un tāpēc nonāk te. No rīta pamodos un esmu gatavs ielāsiet ar tukšu riepu, nu mēs bīsam pakaļ ielāpiem. Tu dabu ārā džina, kad litru pakrati, pēc katras kļūdes esmu vienmēr atkal visu sapratis. Pēc visa šita zeme mīksta tā kā matracis un lidoj prom kā dzīre, tad kad pudeli pārāk sakrati. Lido, lido, prom, lido, lido, lido, prom, bet pēc katra kritiena tik vajag iztaisnoties. Lido, lido, prom, lido, lido, lido, prom, bet pēc katra kritiena tik vajag iztaisnoties. Lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido, lido. Tūlī desmit un tā būta skrien pulkstenī uz sienas, kad uz katra pleca sēž pa velniņam, kas zied vienā balsī to, ka visi veikali būs tūlī ciet, kā lai pretojas, ja vēlni divā tā sakūdīt vienu. Pēc izniekota laika saķer pieri tad, kad draudi, jo griba spēks pēc tā te galva plīsa piekli tā, kad trauki. Bija visa vainīga ir dzīve tad, kad labta nav, tā man teica, jā, pie pāra draugi. Tu nemaz nezini, tu nemaz nebija tik dziļā burvā, kur tas tevi tagad vedīs. Ja leci gresitīsi spēcīgi pa bremzēm, tas vairs nebūs necik riecīgi, kad jūtīs katru bedrīt. Lido, lido, prom, lido, lido, lido, prom, bet pēc katra kritiena tik vajag iztaisnoties. Lido, lido, prom, lido, lido, lido, prom, bet pēc katra kritiena tik vajag iztaisnoties. Lido, lido,